t'appelles comment ? Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy nowy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kończysz studia, nie masz pracy lub jesteś osobą bezrobotną. Chciałbyś założyć własną działalność, podążać za swoją pasją. Nie wiesz, jak ruszyć z miejsca, nie masz własnych środków. To do Ciebie skierowany jest rządowy program Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie, którego celem jest udzielanie niskooprocentowanych pożyczek na założenie działalności gospodarczej i tworzenie miejsc pracy. Skorzystaj już dziś. Żeby dowiedzieć się więcej, wejdź na stronę Banku Gospodarstwa Krajowego Wsparcie w Starcie bgk.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album Wojciech Młynarski Prawie Całość. Pięciopłytowa kolekcja. Mistrzowskie teksty w wykonaniu autora oraz Michała Bajora, Hanny Banaszak, Ewy Bem, Anny German, Jana Kobuszewskiego, Wiesława Miśnikowskiego, Kaliny Jędrusik, Andrzeja Zauchy i wielu innych. Album Wojciech Młynarski Prawie Całość. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, drugi dzień grudnia, jest 23. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Zablokowana trasa S8 w kierunku Warszawy między Złoczewem a Sieradzem. Zderzyły się dwa samochody, zginęły trzy osoby. PKW w rozsypce, a czasu na jej skompletowanie niewiele. Tu terminarz Państwową Komisję Wyborczą popędza. Prezydent zna już wszystkich kandydatów do komisji. Przyleciał samolotem. O, renifery są jeszcze flapony, to jeszcze czekają na Wigilię. Święty Mikołaj gości w Warszawie. Trzy osoby zginęły, jedna walczy o życie. To bilans wypadku, który wydarzył się wieczorem na drodze ekspresowej S8 w okolicach miejscowości Dąbrówka Wielka, między Złoczewem a Sieradzem, informuje Adam Kolasa z Policji w Łodzi. Wstępnych ustaleń wynika, że zdarzyły się czołowo dwa pojazdy, Fiat Punto i Skoda Octavia. Najprawdopodobniej kierujący Fiatem poruszał się pod prąd, jadąc od strony Sieradza w kierunku Wrocławia i doprowadził do czołowego zderzenia ze Skodą Octavia. Niestety w wyniku odniesionych obrażeń śmierć na miejscu poniosły trzy osoby, kierowca i pasażer z Fiata Punto oraz kierujący Skodą. Zablokowana jest trasa w kierunku Warszawy. Utrudnienia na S8 mogą potrwać do północy. Prezesi Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego zgłosili swoich kandydatów do PKW. Listy z nazwiskami trafiły na biurko prezydenta. Jutro zostaną przekazane do podpisu premier Kopacz. Od wczoraj w składzie PKW zasiada tylko jeden sędzia, mianowany kilka dni temu Wiesław Kozielewicz. Reszta podała się do dymisji w związku z problemami z systemem informatycznym PKW i opóźnieniem w ogłoszeniu wyników pierwszej tury wyborów samorządowych. Czasu na uzupełnienie składu jest niewiele, bo komisja musi przygotować kolejne wybory. Prezydent powołuje członków Państwowej Komisji Wyborczej niezwłocznie, ale wyznaczonego terminu nie ma. Jak dodaje sędzia Wiesław Kozielewicz z PKW, czasu zbyt wiele też nie ma. Tu terminarz Państwową Komisję Wyborczą popędza, ale oprócz jednego członka nie będzie składu, który mógłby podjąć stosowne uchwały. Zmian w prawie wyborczym także trzeba dokonać bardzo szybko. To jest możliwe, zapewnia marszałek Sejmu Radosław Sikorski. Na wybory parlamentarne, nawet na podstawowe zmiany mamy cały styczeń, a zmiany techniczne mogą się odbywać nawet trochę później. Według kalendarza wyborczego w przyszłym roku PKW musi przygotować wybory uzupełniające do Senatu, a potem wybory prezydenckie i parlamentarne. Edyta Poźniak, Polskie Radio. Przeciwko wynikom ostatnich wyborów samorządowych będą protestować działacze PiSu. Prezes Jarosław Kaczyński zaprosił na pochód 13 grudnia wszystkich kandydatów Prawa i Sprawiedliwości w wyborach samorządowych, czyli 32 tysiące osób. W liście do nich napisał, że ostatnim wyborom towarzyszyły skandaliczne okoliczności i wezwał do obywatelskiego protestu. Nie możemy pozwolić, żeby władza PO-PSL dalej niszczyła nasze państwo i jego instytucje, manipulowała, ograniczała wolność słowa i prawa opozycji, godziła w podstawy demokracji, napisał prezes PiS. Poseł PO Marcin Kierwiński uważa te zarzuty za niedorzeczne. Zbliżają się wybory prezydenckie, więc pan Jarosław Kaczyński zdecydował, że dalej będzie zaostrzał swoją retorykę. Stefan Niesiołowski jest oburzony, że Jarosław Kaczyński wykorzystuje cierpienie ofiar stanu wojennego do walki o władzę. PiS może korzystać w pełni z demokracji, Kaczyński jest tego dowodem. Krzyczy do nas, fałszowaliście wybory, nic mu za to nie grozi. Nie zrezygnujemy z prawa do protestowania. Przeciwko, po pierwsze, fałszowaniu wyników wyborów. Wyjaśnia rzecznik PiS Marcin Mastalerek. Słyszymy w mediach pohukiwania, że oto wyprowadzamy ludzi na ulicę. To są skandaliczne wypowiedzi polityków Platformy i polityków związanych z Bronisławem Komorowskim. Pochód ulicami Warszawy w rocznicę ogłoszenia stanu wojennego PiS organizuje już po raz czwarty. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Większość uczniów trzecich klas podstawówek radzi sobie z rachunkami i ma dobrą wyobraźnię geometryczną, ale duży odsetek ma kłopoty z zadaniami tekstowymi. Pokazują to wyniki ogólnopolskiego badania umiejętności trzecioklasistów. Testy mają pomóc nauczycielom ocenić mocne i słabe strony uczniów. Marcin Karpiński z Instytutu Badań Edukacyjnych podkreśla, że problemy z matematyką ma 20% uczniów. Statystycznie jest nieźle, ale dla mnie najważniejsza jest ta reszta, dlatego że oni są na początku edukacji matematycznej. Zaznacza, że w matematyce bardzo ważna jest motywacja, także u dobrych i uzdolnionych uczniów. Namawiamy do tego, żeby nauczyciele przyglądali się nawet z pozoru niezgrabnym zapisom uczniowskim. To ich bardzo wzmacnia. Motywacja jest jednym z najważniejszych czynników wspomagających rozwój i umiejętności matematycznych. Coraz częściej na sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych z matematyki pojawiają się tak zwane zadania otwarte, które mają wiele rozwiązań. Barbara Góra, Polskie Radio. Były piosenki, wór z prezentami i wiele radości. Przed południem do Warszawy przyleciał Święty Mikołaj. Na tę chwilę dzieci na całym świecie czekają cały rok. Przyleciał do nas Święty Mikołaj. Mikołaj pojawił się przed południem na warszawskim lotnisku Chopina. Jednak sanie i renifery zamienił na nowoczesny samolot, ale ponoć tylko na chwilę. O, renifery są jeszcze flapony, to jeszcze czekają na Wigilię. Po uroczystym powitaniu rozpoczęło się rozdawanie prezentów. Maluchy z kilku warszawskich przedszkoli były zachwycone. Misia i pocztówki. Słoń, cukier. Wielki słonika, małą smycz. Mikołaj zostanie w Polsce do świąt. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. 105 tysięcy euro kary, dwa mecze przy Łazienkowskiej rozegrane przy pustych trybunach i zakaz wyjazdów kibiców na mecze Ligi Europy do końca sezonu. Taką karę wymierzył Legii Warszawa Komitet Dyscyplinarny UEFA za rasistowskie zachowanie kibiców z Warszawy, zakłócenie porządku, akty wandalizmu oraz użycie środków pirotechnicznych podczas meczu z Lokeren. Kara surowa, ale adekwatna, przekonuje Kazimierz Romaniec, specjalista od prawa sportowego. Musimy pamiętać o tym, że taki przypadek zdarza się po raz trzeci, a przepis artykułu 14 punktu 3 podpunktu B mówi wprost, że jeżeli zaistnieje jakikolwiek występek trzeci, to wtedy kara musi być wyższa niż jeden mecz grany za zamkniętymi drzwiami. Legia najbliższe spotkanie w Lidze Europy bez udziału kibiców rozegra 11 grudnia z Trabzonsporem. W angielskiej Premiership z chuligaństwem udało się uporać i to prawdziwy sport wysuwa się na pierwszy plan. Dzisiaj cały mecz w drużynie Leicester z Liverpoolem rozegrał Marcin Wasilewski. Górą The Reds wygrali 3-1. To ich drugie zwycięstwo z rzędu. 3 punkty zdobył także Manchester United. Czerwone Diabły pokonały 2-1 Stoke i awansowały na czwarte miejsce w tabeli. Swansea z Łukaszem Fabiańskim w bramce wygrało 2-0 z Queen's Park Rangers. W Hiszpanii grali w Pucharze Króla. Bez problemów do 1/8 finału awansował Real Madryt. Królewscy pokonali 5-0 trzecioligowy zespół Corneja, z którym w pierwszym meczu wygrali 4-1. W Lidze Mistrzów Siatkarzy kolejne zwycięstwo z Skry Bełchatów. Mistrz Polski wygrał na wyjeździe z Hipotirol Innsbruck 3-0. Skra wygrała wszystkie mecze i jest liderem w grupie. Komplet zwycięstw w Lidze Mistrzów mają także piłkarze ręczni Wiweta Auron Kielce. Równie wysoką formę prezentują w Superlidze. Dziś wygrali z Pogonią Szczecin 45-24. Trener Wiwe, Tałant Dujszebajew, komplementował drużynę przeciwnika. Szczecin przyjechał z dużymi problemami, z dużymi kontuzowanymi zawodnikami i dla nich było bardzo ciężko. I dlatego jestem bardzo zadowolony, że zawodniki krok po kroku zrobili dobry mecz. Na miarę oczekiwań w Tauron Basket Lidze zagrali koszykarze Śląska Wrocław. Wygrali z Polfarmą Starogard Gdański 91-48. Ostatnio przegraliśmy w Radomiu, więc zależało nam na dobrej grze i na dobrym wyniku, mówił po meczu Robert Skibniewski ze Śląska. Wpływ na taką grę miała na pewno po części porażka w Radomiu, gdzie zagraliśmy bardzo słabe zawody i chcieliśmy się odkuć przede wszystkim dobrym stylem grania, lepszym niż w Radomiu, i myślę, że to się udało w 100%. Jeszcze na koniec informacja dotycząca naszych skoczków narciarskich. Wiadomo już, że wystartują w najbliższym konkursie w Lillehammer. Kadry na te zawody trener Łukasz Kruczek poda jutro. Wciąż nie wiadomo, czy do Norwegii poleci Kamil Stoch. Noc mroźna od minus 9 do minus 2. Śnieg i marznący deszcz powodujący gołoleć może padać na południowym zachodzie i na południu Polski. Jutro będzie podobnie. Na większe rozpogodzenia mogą liczyć mieszkańcy północy i wschodniej Polski. Termometry pokażą jutro minus 4 stopnie w Suwałkach, minus 1 w Warszawie, 0 w Poznaniu, we Wrocławiu plus 2, a w Katowicach plus 3. Trójka. Program trzeci. Przed godziną zero. Dobry wieczór, Tomasz Żonda. Jesteśmy na Facebooku Przed godziną zero. Jesteśmy dostępni również drogą mailową godzina0@polskieradio.pl. Dziś goście, między innymi Olo Walicki, to już za chwilę. Potem połączymy się z Berlinem, gdzie w tej chwili mieszka zespół No Human Persons. Kiedyś znaliśmy ich pod nazwą Fuka Lata. Poznamy dwa zupełnie nowe, premierowe utwory. W ogóle to chyba będzie premiera radiowa. Ale za chwilę piosenka, która dzisiaj w nocy pojawiła się po raz pierwszy. Obiecałem, że pojawi się również dziś pod czas naszego spotkania wieczorem. Nowe nagranie grupy Sinusoidal River, a już zaraz potem Olo Walicki. Back to call. Middle of the winter, I'm walking around my empty house. Starting bending street corners, but it's cold outside. Still I got no gloves. And remember, you are not my owner. Go to hell if you wanna stop sending me this kind of heavy messages. Stressing, yelling, blaming, vexing life. Boring, boring melodies, but no remedies. Honestly, how many times I was hurt? Real bleeding, right on your table. Now you're saying this is unfair. Happiness blocked, good luck, and you were not able. How come the sky went down on your head only? All the troubles of the world, shit, you have more than me. Well, maybe I shouldn't say this, but the river flows unpredictable, current curve tight, tight, low, but we still flow without thinking about it sinking. This takes to the bottom, nowhere else, somewhere, nowhere else, well, black. Wake up, wake up, wake up, wake up. Vampire behind you. Wake up, wake up, wake up, wake up. płyka, płyka, płyka. In life, I put a monkey on your back. Smoke and crack, stay calm or attack. Swim or track with the sack. You know you got that. W studiu Trójki Ola Walicki, wraz z nami płyta Kasza B2. Witam. Witam serdecznie. Nie ukrywam, że płyta, która może nastręczyć troszkę trudności w odbiorze, bo to taki album koncepcyjny, do którego aż się prosi, żeby był obrazek. Ten obrazek jest trzykrotny, mówiąc dosłownie, czyli piosenkom z płyty towarzyszą jak na razie trzy teledyski. Myślę, że będzie ich więcej, bo to tak jak mówisz, aż się prosi o zilustrowanie tych utworów. Bo to wszystko mi osobiście troszkę układało się w taki właściwie film. No bo to jest trochę taka barwna historia, jakiś taki rodzaj subiektywnej wypowiedzi aż siedmiu autorów tekstów, więc to jest taka opowieść, powiedziałbym, w siedmiu rozdziałach, opowieść o rzeczywistości świata kaszubskiego. Tak umownie, jak gdyby to jest punkt wyjścia. Kasza B2, ale ci autorzy nie są tylko Kaszubami. Wiesz co, wszyscy są ściśle związani z Kaszubami. Gaba też? Gaba jest warszawianką. No więc właśnie, to mi się wydawało. Natomiast Gaba jest przez konekcję rodzinne ściśle związana z Pomorzem, przez ojca, ale też spędziła u mnie we Wdzydzach Kiszewskich, czyli w środku Kaszub. Bardzo dużo czasu szykowaliśmy płytę Sandbox. Tak naprawdę częściowo w lesie, częściowo w domu przy kominku, częściowo w jeziorze, gdy było gorąco, więc Gaba zna jak gdyby temat Kaszub bardzo dobrze z kontaktów ze mną i z własnej autopsji też. Ale rozpocznijmy muzycznie od wątku autobiograficznego. Tak, to jest taki autobiograficzny tekst Tymona, który właściwie dotyczy jego ciężkiej doli i mojej również ciężkiej doli, czyli dwóch kontrabasistów kaszubskich, tak naprawdę się śmiejemy z tego. To jest taka niesamowita rzecz, jak to kontrabas może pełnić funkcję takiego krzyża, który po prostu trzeba nieść, wiesz, przez życie. Dosłownie, fizycznie nieść go. I nie wiem, wcale nie były na szczególnie źle. Trochę się ze mnie śmiali, ale bardziej dokuczali małemu korpusowi na suzafonie. Skończyłem podstawówkę i liceum, postanawiając iść na studia. Przez egzamin przeszedłem jak burza, grając dla Elizy Arko. Do mistrzostwa upadowałem lub diabelski tryl. 64-kami. Dyszczatek, kumpli, kontrabasistów. Marzyliśmy, żeby kiedyś zagrać jazzowej rocki strzały do na Marsalisa. Albo przynajmniej załapać się do muzycznej roboty na statku gdzieś pomiędzy Barbados a Karaibami. Po czwartym roku wszyscy kumple przerzucili się na basowki i znaleźli angaż, a ja zostałem sam jak palec w tyłku. Walicki, kontrabas, tekst Tymon Tymański. Czy to opowieść o tobie do końca, czy o Tymonie? Ty chciałeś być księdzem, czy on? Czy też przenośnie oczywiście. No chyba wszelkie takie mistyczne wątki to głównie Tymon uprawiał. Tak sobie przypominam, wspomniałem przed chwilą poza anteną o filmie Totart, który polecam wszystkim. Tak, no to jest wątek, który towarzyszy i Tymonowi, i tak naprawdę chyba wszystkim twórcom, albo przynajmniej części. No, tematy mistyczne, powiedziałbym, no to jest część tej pracy. Powiedzieliśmy o Tymonie, gdyś już wspomniał o innych autorach tekstów, których tu dość sporo. Zasada była taka, żeby zaprosić przyjaciół autorów tekstów związanych z Kaszubami. To jest siedmiu wspaniałych, tak o nich mówię. Są przyjaciele autorów, z kobiet. Słucham? Są przyjaciele z kobiet, widzę. Tak, no jest Grzesiu Nawrocki, Ania Lasocka, czyli założyciele zespołu Kobiety. Ania Lasocka z Tymonem zakładała wcześniej zespół Kury, więc to tutaj są powiązania gdańskie, środowiskowe, bardzo silne. Młody artysta, właściwie wizualny, Maciek Salamon, to jest kolejny tekst. Tymon Tymański, o którym wspomniałeś. Wojtek Lopez Sztam, czyli znowu nawiązanie do Totartu, świetny poeta, dramatopisarz. No i nasza gwiazda kaszubska Dorota Masłowska, wejherowianka. Także no, udało się zebrać naprawdę taki, powiedziałbym, pakiet twórców, z którymi tak dobrze się rozumiemy i znamy, że jak gdyby nie musieliśmy nic sobie więcej mówić a propos pisania tekstów do tej płyty. Poza tym, żeby naprawdę odnaleźć siebie autentycznego, opisać Kaszuby takimi, jakie one naprawdę są, po prostu odnieść się do rzeczywistości, którą tam widzimy, którą odnajdujemy w tym miejscu, nie estetyzować, nie pokazywać tego miejsca przez pryzmat etnografii, tych, wiesz, muzeów, które tak naprawdę są odcięte kordonem przecież ochroniarzy i płotem od świata, więc no, ten świat rzeczywisty, on jest taki, jaki jest wszędzie i dotyczy to Kaszub i polskiej prowincji, polskich miast. To jest świat otaczający nas, czyli świat piękny i świat straszny. Równolegle. Także to jest taka płyta, która tak naprawdę jest opisem naszego codziennego świata, możliwie przytomnym i takim, wiesz, z zachowaniem jak gdyby rozsądku i uczciwości, a jednocześnie tego takiego jak gdyby subiektywnego gestu twórcy, autora tekstu. Muzycznie jest też mnóstwo odniesień do tego, co robiłeś wcześniej. Do takich lekko, nazwijmy to, jazzujących klimatów. No to jest tak, że ja właściwie jestem w całkowicie naturalny sposób eklektyczny, wiesz. No, grałem po prostu te wszystkie po drodze sprawy i jazz mainstreamowy, czyli namysłowski możdżer i jazzowe sprawy z Łoskotem, jakiś późny skład miłości, szwagier Kolaski, czyli no tak. Naxos ostatnio. Tak, no z Milo Curtisem. Tak naprawdę i sprawy folkowe, i rockowe, i ska, i... O kurczę, tego było dużo, nawet szanty. Także po prostu zupełnie naturalnie... Aha, no i klasyka. No, przecież byłem w szkole kilkanaście lat, uczyłem się grać klasyki jako mały dzieciak, miałem totalny odjazd na klasykę. No, bo myślę, że miałem taki okres około 2 lat, gdzie nie odpuściłem ani jednego koncertu w Filharmonii w Gdańsku, więc tak naprawdę no mam tą głowę po prostu natkaną informacjami takimi wielostylistycznymi i to w tej chwili po prostu zupełnie, wiesz, no, jak gdyby niekontrolowany sposób się przekłada na to, jak widzę, jak słyszę muzykę i jak ją buduję. Także no tutaj tak jest, że to jest po prostu wielowątkowe. Czy nagrania tak zwane terenowe, dokumenty terenowe, to są rzeczy, które kreowałeś, czy po prostu rejestrowałeś pewne wypowiedzi i potem je samplowałeś do muzyki? No więc to jest bardzo, bardzo ciekawa historia. To wyglądało w ten sposób. 3 lata temu Jaromir Schroeder, czyli bardzo ważna osoba dla kultury Kaszub, twórca festiwalu Bytowskaj w Bytowie, bardzo ofowego, kreatywnego festiwalu teatralno-muzycznego, dał mi do dyspozycji około 400 przyśpiewek, nagrań terenowych dokonanych w latach 50. i 60. XX wieku, czyli przed 50-60 laty. I to były faktycznie takie dokumenty terenowe, gdzie technicy ze szpulowcem, z mikrofonem chodzili od wsi do wsi i nagrywali ludzi przed chatami śpiewających po prostu swoje melodie ludowe. Czyli tam właśnie absolutnie nie ma skansenu i tej takiej, wiesz, no już sztucznie jak gdyby odtwarzanej, rekonstruowanej kultury ludowej, tylko jest po prostu w pełnym, autentycznym wydaniu, taka jaką była przed laty. I poprosił mnie o to, żebym jakoś się zainspirował tym, może skorzystał z jakichś tematów, utworów i wprowadził to może do repertuaru zespołu. No i tutaj było właśnie to takie mistyczne doznanie szczególne, gdzie po prostu słuchając tych utworów sobie zdałem sprawę z tego, że słucham często nagrań osób już wtedy, wiesz, w bardzo podeszłym wieku, czyli osób, które by miały w tej chwili około 150 lat, czyli po prostu słucham ludzi, którzy odeszli już z tego świata. Słyszę ich głos bardzo wyraźnie. Co więcej, słyszę przed jak gdyby rozpoczęciem śpiewu te wiesz, no, takie fragmenty nagrań z OFU, czyli jakąś prywatną rozmowę starszej pani z tym technikiem rejestrującym nagranie i po prostu ciary przeszły mi po plecach i tak poczułem do diabła. No to jest po prostu najbardziej autentyczna wartość taka no, kontaktu z kulturą ludową, z jaką się spotkałem kiedykolwiek. Takie świadectwo przemijalności. No to jest ten mistycyzm, który nagle urzeka i inspiruje do działania. Stąd to były pierwsze utwory, które powstały na potrzebę płyty. Skorzystałem z krótkich fragmentów tych archiwalnych już nagrań i właśnie tak trochę bardziej skupiając się często na tych dźwiękach z OFU, spoza protokołu, gdzieś jeszcze bliższego kontaktu z osobą, z człowiekiem sprzed lat. To posłuchajmy w takim razie jednej z próbek. Sowa. Kościerskie, województwo gdańskie. Oni tylko pisali wieś Olpuch. Nowa Kiszewa. Nowa Kiszewa. Oni zmienili to. Wieś Nowa Kiszewa. Dobrze, poprawimy w A poczta Olpuch, powiat Kościerzyna. Świetnie, dziękuję bardzo. Wieś Olpuch, powiat Kościerskie, województwo gdańskie. Oni tylko pisali wieś Olpuch. Nowa Kiszewa. Nowa Kiszewa. Oni zmienili to. Wieś Nowa Kiszewa. Dobrze, poprawimy w produkt. A poczta Olpuch... Powiat Nowalicki, płyta Kaszeby 2. Powiem ci, że kiedy posłuchałem tej płyty po raz pierwszy, to troszkę czułem się zgubiony. Mhm. I kiedy włączyłem po raz drugi, to okazało się, że coraz bardziej ściąga. Bo to jest też taka rzecz, że ja nie potrafię być... nie potrafię nagrywać konsekwentnie tych samych płyt, czyli trzymać się jednej stylistyki, jednej publiczności, jednej jak gdyby grupy odbiorców. I to z jednej strony daje mi to poczucie jakiejś po prostu totalnej wolności. Nie muszę nagrywać 14 czy 20 płyty jazzowej, ani piosenkowej, ani jakiejś, wiesz, eksperymentalnej. Nie wiem, jaka będzie kolejna płyta. Na wiosnę tego roku nagrałem płytę z muzyką do poezji, wiesz, 8 nominowanych do bardzo poważnej nagrody poetów. Nagraliśmy to z Gabą Kulką, z Wackiem Zimplem i z Kubą Staruszkiewiczem. Płyta taka naprawdę dosyć eksperymentalna, taka trochę free jazzowa, z poezją, czyli taka w ogóle, wiesz, no, po prostu totalnie trudna formuła. Teraz nagrywam płytę niby dedykowaną Kaszubszczyźnie, a tak naprawdę no, jest to jakiś tam komentarz związany z polską prowincją w sumie, chyba to tak bym powiedział najpewniej, a i to może jest nawet kłopotliwe trochę, że nie wiadomo czego się spodziewać, że przychodzi płyta, ktoś kto widzi nazwę Kaszeby, to słyszę jakąś po prostu umpa muzykę folklorystyczną. Potem czytam nazwisko Olowalicki i aha, to ten co gra jazz? Nie. Ten co gra jazz? Nie. Ten co gra w szwagier kolasty? Nie. Ten co robi ambitną, eksperymentalną muzykę do teatrów. Nie wiadomo, wiesz, po prostu jak to ugryźć. Może to jest kłopotliwe, ale z drugiej strony to jest dla mnie, wiesz, no po prostu szczęście, że jestem wolny. No fakt, że tu jest jeden utwór, który jak go włączyłem, pomyślałem sobie, o, chyba pozostałości po kurach. Który? No jest tam drugi, zdaje się, prawda? Drugi. W sensie, okładkę mam obydwa i musimy znaleźć, bo okładka jest bardzo skomplikowana. Jest wieloczłonowa. Salamon? Salamon? Mhm. Salamon to jest ten taki pastisz, no jak gdyby biesiadnej muzyki. Tak, no bo to jest tak, to jest tak, że te kaszuby się składają z różnych elementów i jednym z nich jest taka, tak szybko może zaimprowizuję taką wizję, tak ten numer rozumiem. Godzina za 5:22, środek lata, kaszubska wieś, przyjeżdżamy do sklepiku tuż przed jego zamknięciem, żeby kupić jakieś chłodne napoje, bo jest środek lata, jest bardzo gorąca noc, a za sklepem spożywczym na boisku szkolnym jest po prostu festyn, zabawa wiejska i schodzą się wszyscy znajomi, wszystkie psy z całej wsi, wszyscy są razem w jednym miejscu, piją sobie chłodne napoje. Świetnie się bawią i gra muzyka. Taki łomot, po prostu biesiadny, disco polo, tandetne jakieś klawisze, teksty o niczym, ktoś kocha kogoś, majteczki w kropeczki i tak dalej. I to nie jest właściwie, wiesz, tutaj nie ma wartościowania. To nie jest ani złe, ani dobre. To po prostu jest prawdziwe. No taka polska prowincja jest. Słucha się muzyki disco polo, śpiewa się o niczym przy akompaniamencie plastikowych, wiesz, brzmień klawiszowych. I tak naprawdę to jest taki jak gdyby element kultury prowincji, która dopełnia nam tę całościową wizję, prócz tych pięknych, czystych lasów i tych stert śmieci w tych lasach i tej, wiesz, niesamowicie solidarnej społeczności lokalnej na prowincji i po prostu no tych bardzo złych postaw ludzkich, które tam też są. No mamy też taki element, po prostu biesiady, zabawy, która o ile nikt nikogo po pysku nie tłucze, no to jest właściwie no, elementem kultury tego kraju. Sam wspomniałeś o lesie. Las jest zresztą troszkę przewodni przez całą płytę. Dorota Masłowska napisała ten tekst specjalnie dla ciebie, czy to był tekst, który napisała dla siebie, bo to używasz formy żeńskiej? Nie, to jest tekst, który napisała specjalnie na tą płytę, natomiast no, pisała go jak gdyby ze swojej pozycji użyła formy żeńskiej i wydawało mi się to po prostu świetne, a zwłaszcza w ustach śpiewających głosami kleryków dwóch 40-letnich chłopców, czyli Bunia i mnie, no to wydaje mi się, że to w ogóle jest taka bardzo ciekawie dobrana forma, falsety męskie, sugerujące, no nie wiem, głosy na przykład ministrantów, chłopcy 40-letni śpiewający o tym, że właściwie trzeba posprzątać ten las, trzeba wziąć reklamówkę, te wszystkie rozbite samoloty z niego wynieść i tak dalej. I no, jeśli jeszcze używają żeńskiej formy, no to wydaje mi się, że jest to dosyć charakterystyczne i śmieszne. Dziękuję bardzo. Ola Walicki był moim gościem dzisiaj. Gościem państwa również przede wszystkim. Płyta Kasza B2 będzie miała odsłonę koncertową, czy nie? Jak najbardziej od wiosny ruszamy, mam nadzieję, w trasy koncertowe. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Zajmij mi to dzień, zajmij nawet twarz, zajmij mi to rok, może wiele lat. Gdy będę miała czas, wezmę reklamówkę i posprzątam cały las. Posprzątam las. Wszystkie butelki po chubkoli i fancie, chusteczki higieniczne, stare gacie. Nie zmieszczą się już te stare Indianki, co w miniówach po złej drodze chodzą, nawet w niepogodzie, w niepogodzie. Zajmij mi to cię. Tańczę bez tchu na mchu, w paprociach przypełzną za skrońce, wiewiórki zagrają dla mnie na orzechach. Mądre liski na mosach, Olowalickiej i płyta Kaszebę 2. A za chwilę zadzwonimy do Berlina, gdzie jest zespół Non Human Persons, ale wcześniej nagranie premierowe. Thank you. Przed godziną zero dodzwoniliśmy się do Berlina. Tam jest Michał i Gosia. Przed rokiem powiedziałbym Fuka Lata, na początku roku bym powiedział The Last Kiss, a teraz Non Human Persons. Tak, no, Non Human Persons to jest nasz troszeczkę siostrzany projekt, który uruchomiliśmy równolegle, kiedy przyjechaliśmy tutaj do Berlina, a teraz już pod tą nazwą występujemy tutaj. Jak was przyjął Berlin? Bo w kraju was nie było prawie rok. Jak się tylko tu pojawiliśmy, zaczęliśmy grać koncerty. Mieliśmy sporo bardzo fajnych koncertów, a także mogę powiedzieć, przyjął nas bardzo dobrze. Ale koncerty gracie pod własną nazwą, czy jako element większej całości? No, gramy jako Non Human Persons. Tak naprawdę gramy w klubach, to bardziej są live acty. Gramy tu w berlińskich klubach, tak jak to się z reguły weekendy odbywa. Czyli dla tańczącej publiczności, a wśród DJ-ów. Czasami to są imprezy definitywnie techno. Tak to wygląda. Ta wasza muzyka się zmieniła zupełnie. Ja pamiętam koncert wasz dokładnie sprzed roku, bo to było 6 grudnia, kiedy już były takie elementy muzyki, to troszkę bardziej klubowej, tanecznej. Jak to ładnie wtedy nazwaliście? Upbeat? Upbeat. IDM, tak? Czy bardziej taką electronic dance music. Aha. Można by to tak określić. No ona ewoluuje tak, jak my się zmieniamy, więc jest to pochodna tego, co się dzieje z nami. Z drugiej strony też, będąc tutaj w Berlinie, nie sposób uciec od takiego bardzo bitowego charakteru miasta. Dziś premiera waszych nowych nagrań. To premiera fizyczna czy elektroniczna? To jest premiera elektroniczna, tak, czyli klasyczny digital out. I to jest jakby drugi krok. Miesiąc wcześniej wydaliśmy Mirror, to był pierwszy singiel i tam też było wideo. Tutaj wydajemy dwa utwory, prawdopodobnie też będzie to, znaczy powinno się ukazać też wideo pewnie za miesiąc do jednego z tych utworów. I jest to seria singli, które będziemy teraz sukcesywnie wydawać. I to jest drugi. A cały cykl spinamy taką nazwą jak Original Fascination, więc jest to część druga Original Fascination. A kiedy cała płyta już gotowa, czy jeszcze nie? Mamy na pewno kolejne dwa numery na następny singiel. No i też dużo pomysłów w głowach, dużo otwartych projektów, więc na pewno nie braknie kolejnych utworów, a płyta pewnie gdzieś w przyszłym roku jako coś, co będzie miksem z tego, co zrobiliśmy teraz jako single, i być może kilka dodatkowych rzeczy, zobaczymy. W tamtym roku sporo podróżowaliście. Jak ten rok wyglądał dla was koncertowo na świecie? W tym roku, czyli 2014, też trochę podróżowaliśmy. Byliśmy w Estonii, byliśmy na Litwie, byliśmy w Korei. No i też tutaj w Berlinie, w Polsce. A Polska najbliższa kiedy? We Wrocławiu 13, za dwa tygodnie niecałe, na festiwalu Energia Dźwięku. Tam będziemy występować wśród bardzo fajnych, innych zespołów, więc jesteśmy bardzo podekscytowani. Myślę, że będzie w ogóle bardzo fajny festiwal. Michał, Gosia nie odzywała dzisiaj wcale. Gosia śpi? Już ci przekażę, Gosia. Dzięki. Halo? Właściwie będziemy kończyli, bo to połączenie telefoniczne, więc dźwięk jest nie najlepszy, ale chciałbym, żeby słuchacze usłyszeli również twój głos. Jak ty się odnalazłeś w Berlinie? No ja się odnajduję w Berlinie bardzo dobrze. Właściwie przyjechaliśmy do Berlina po to, żeby się dookreślić. Teraz szukamy właśnie tej swojej original fascination muzycznej. Tak sobie myślę, że odnajdujemy ją właśnie w pogłębionej elektronice, w, jak to się mówi, w deepie elektronicznym. Także rzeczywiście przyjechaliśmy tutaj po to trochę, żeby się dookreślić muzycznie, i właściwie to się dzieje. Słuchamy teraz bardzo dużo muzyki elektronicznej, żeby przywyknąć do pasma właśnie tego, żeby je dobrze zrozumieć, żeby je przez siebie filtrować i interpretować. Dziękuję bardzo, życzę sukcesów nie tylko we Wrocławiu za dwa tygodnie, ale także w całym następnym roku. Non Human Persons raz jeszcze w Trójce. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I to już wszystko będzie dzisiaj. Dziękuję bardzo również Państwu. Tomasz Żonda, Olga Nowińska. Jesteśmy, przypomnę, na Facebooku godzina zero @polskiradio.pl. To nasz adres mailowy. Czekamy na propozycje muzyczne od twórców. Jeśli Państwo sami grają, nagrywają, to jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje. I kończymy nowym nagraniem Non-Human Persons właśnie. Miłej nocy.